Калі гаварыць коротко і конкретно, дык варта зазначыць, што перад нами, я заўжды, паўстаюць два праклятых пытанні: хто вінаваты і што нам рабіць. Зрэшты, на першае пытанне адказ быццам бы знойдзены, і праблема такім чынам напалову знята. Засталася другая яе палова, але ў гэтай другой сабралася столькі складанасцяў, што яны ёсць болей за палову, ці не ўсе самыя праклятыя праблемы засяродзіліся ў драконавым чэрві тая паловы. Сапраўды, рабіць што? Што не ў сэнсе пустапарожнага дыскутавання ці шызафранічнай істэрыкі пустазвонаў, не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў, а ў сэнсе практычнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўны рацыянальны вынік, найперш вынік у галіне свабоды і незалежнасці. І тут узнікае пытанне, а ці сумяшчальныя між сабой тыя пастуляты свабода і незалежнасць? Прынята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое не зусім так, што ў той формуле явна бракуе рацыянальнага сэнсу, бо калі б ён там быў, так быў бы і вынік, а ў нас выніку нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяняць тактыку змагання, але тактыка мае межы, і ўся яна бадай вычарпаная. Мяняць кіраўніцтва, але якое на якое? Ці не здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшае новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кшталтах? Можа мяняцца самім, калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту. Але як і куды? Намагацца змяніць менталітэт электарату, але тое ці ў нашай сіле? Калі той менталітэт не змянілі стагоддзі паднявольнага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тыраніі? Кажуць, што калі нацыя не склалася за 100 год, дык яна ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе не надта удалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зменаў ад іншых, хоць бы і ад тая субстанцыя, якую мы глыбакадумна называем электаратам? Скрозь пытанні і праблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая праблема ўзнікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што наша шановнае грамадства не здольнае развязаць тыя заклятыя праблемы. Іх прыйдзецца развязваць ягонай эліце. Правай і левай, нацыянальнай і дэмакратычнай, радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае найважнейшая прадумова аб'яднання. Досвід паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць па асобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з кожнага поводу круціць носам, тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Не можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутка не стане, ні правых, ні левых, ні песімістаў, ні аптымістых, ні праведнікаў, ні вінаватых. Ужо відавочна, што свет ідзе зусім не туды, куды яго скіроўваюць нашы ўладары. Хоць бы Садам чи Лукашенко, чи Путін, світ повернув у напрямку Буша, але і в тим накірунку місце для нас сумнівне, бо ми інше, занадто підлегле і толерантне, з надто прикметним браком національного егоїзму. А там панування великої і могутньої сили, яка, на жаль, не завжди є правда і справедливість. Хоч у шмат яких випадках міровіто так, але свет зменлівый, гісторыя парадаксальная. Нават ужо Бог у ёй не гарант. Што там можа наша зняверенная, здушаная эліта і яе класічны спакутаваны цёмны крот, цяпер эфемерна званы электаратам? Горш за ўсё тое, што час бясплённа мінае, а нашая праблема не з месца. Так што ж нам рабіць? Давайце раіць. Я вельмі жадаю ў тым поспеху.